سورہ طور کا یہ آخری اور اہم رکوع ہے جس میں تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بیان فرمائی. پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت, آپ کی سچائی اور آپ کا نبی برحق ہونا. مشرکین مکہ جو ہیں سرکار کی دعوت سے اور نزول قرآن کی وجہ سے بہت زیادہ بوکھلائے ہوئے تھے اور لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اور ان کو ورغلانے کے لیے کوئی غلط پروپاگنڈے کا لفظ انہیں چاہیے تھا. جیسے آج دنیا میں دنیا کو ہم سے برگشتہ کرنے کے لیے دہشت گرد کا لفظ استعمال کیا ہے, حالانکہ زعفرانی دہشت گرد ہم سے زیادہ خطرناک ہیں. تو وہ سوچ رہے تھے کہ کوئی ایسا ان کو نام دیا جائے کہ لوگ نام سنتے ہی پریشان ہو کر ان سے دور ہو جائیں. طے کیا انہوں نے کہ ان کو شاعر کہا جائے. لوگوں نے جو اندر بیٹھے ہوئے تھے مشورے میں, انہوں نے کہا ہم خود شعرا ہیں اور ہم یہ بھی خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ان کو شاعر کہیں گے تو لوگ بات مانیں گے نہیں, کیونکہ شعر کسے کہتے ہیں معلوم ہے سب. تو کہا پھر دوسرا کیا نام دیا جائے. تو یوں کہا کہ ان کو جو ہے مجنون کہا جائے. دیوانہ پن کی باتیں کرتے ہیں, مجنون ہو گئے ہیں. تو مشورے میں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جو کسی کے سامنے ان کو مجنون کہے گا لوگ اسی کو پہلے مجنون کہیں گے, کیونکہ لوگ جب ان کی باتوں کو سنیں گے, ان کی حکمت بری باتیں دیکھیں گے, اتنی عمدہ نصیحتوں کو سنیں گے, اتنا بہترین کلام دیکھیں گے تو ہم کو دیوانہ کہیں گے. تو دیوانے ہو, تمہیں سمجھ میں نہیں آتا مجنون کہیں ایسی بات کر سکتا ہے. تو پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ ان کو الیاذ باللہ کاہن کہا جائے. کاہن نجومی کو کہتے ہیں جو کل کی بات بتاتا ہو, ستارے دیکھ کر علم نجوم کا ماہر ہو اس کو نجومی اور کاہن. اور وہاں عرب میں جو کاہن ہوتے تھے وہ بہت مقفع اور مسجع ایک دم کلام کرتے تھے. کاہنوں کا کلام مشہور تھا وہاں کے, بڑا ترتیب والا کلام جو ہے ان کا رہتا ہے. تو ایک حد تک اس پر انہوں نے اتفاق کیا کہ کاہن کہیں. کچھ غیب کی باتیں بھی یہ بتاتے ہیں, کچھ آنے والی چیزیں بھی بتاتے ہیں. ان تمام باتوں سے ظاہری بات ہے کہ ایک سچے انسان پر جب جھوٹے الزام لوگ لگاتے ہیں تو اس کے دل پر کیا بیتتی ہے. ایک کام ہم نے نہیں کیا اور آپ سنیں کہ میرے بارے میں لوگ یہ بات کرتے ہیں تو کتنا دکھ ہوگا آدمی کو, کتنا غم ہوگا. سرکار کو دگنا غم ہوتا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سرکار یہ سوچتے تھے کہ یہ اللہ کے بندے جنت کے لائق بن جائیں, میں ان کو جہنم سے چھڑا کر چھٹکارا دلا کر جنت والے راستے پر ڈال دوں. خیر خائی کر رہے تھے, رات دن گھر گھر جا کے دعوت دیتے تھے, انفرادی اجتماعی ہر طرح کی دعوت دیتے. لیکن سامنے والوں کا ظلم یہ ہے کہ دعوت نہیں مانتے تو ایک حد تک سمجھ میں آتی ہے بات کہ چلو دعوت نہیں مانتے, کینسل کر دیا, ریفیوز کر دیا, نہیں سنتے تمہاری بات, آدمی کو اتنا دکھ نہیں ہوتا. لیکن خیر خواہ کو ایسے الزامات لگائے جائیں جو بیچارے نے سوچے بھی نہ ہو تو اس کا دکھ بڑھ جائے گا کہ جس قوم کو میں ترقی سے اور کامیابی سے ہمکنار کرنے کی فکر میں ہوں وہ قوم مجھے رسوا کرنے میں کوئی باقی نہیں رکھ رہی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال خود قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے, لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, کیا آپ اپنی جان کو ختم کر ڈالیں گے اس بات کی وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے, اس غم میں آپ ختم ہو جائیں گے بھول کے؟ ایسا مت کیجیے. ہم یقولون شاعر کہتے ہیں, ان کا کلام اگر ایک مرتبہ ہم نے مان لیا کہ شاعرانہ کلام ہے تو انتظار کرو. کیا انتظار کریں؟ کوئی گردش دورہ آئے, کوئی زمانہ موت کا ان کے اوپر طاری ہو تو دنیا میں بڑے بڑے شعرا آئے اور اپنی شعر و شاعری لپیٹ کر چلے گئے. تو اگر یہ شاعر ہوں گے تو ہم لوگ منتظر ہیں کہ کب ان کا وقت آتا ہے, کب موت آتی ہے, موت آئے گی ان کی شاعری بھی ختم ہو جائے گی, یہ خود بھی ختم ہو جائیں گے. جب شاعر نہیں رہے گا تو شاعری کہاں سے رہے گی, وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو ان کی موت کا انتظار کیا جائے. موت سے سب چیزیں خاموش ہو جاتی ہیں, تنگ ہو جاتی ہے کتاب زندگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں, تم میری موت کا انتظار کر رہے ہو, مشورے کر رہے ہو کہ ان کی موت کا انتظار کرو, جب موت آئے گی مسئلہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, تم بھی انتظار کرو اپنی مقصود کا, میں بھی انتظار کر رہا ہوں, دیکھیں کون کامیاب ہوتا ہے کون ناکام ہوتا ہے. اور دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ نے سرکار کو کامیاب کیا, اور جو موت کا انتظار کر رہے تھے اور مشورے کر رہے تھے اللہ نے ان کو ختم کر دیا. آپ کہہ دیجئے کہ تم انتظار کر رہے ہو تو مجھے بھی اللہ کے فیصلے کا انتظار ہے, تم میری موت کا انتظار کر رہے ہو, میں تمہاری بات نہ ماننے کی وجہ سے اور اللہ کے احکام کی تکذیب کرنے کی وجہ سے تمہارے اوپر آنے والے حالات کا جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے منتظر ہوں. تم بھی انتظار کرو, ہم بھی انتظار کریں. اب دوسری بات بیان کرتے ہیں کہ ایک طرف تو سرکار کی باتوں کی تردید کرتے تھے اور سرکار کی نبوت کو جھٹلاتے تھے تاکہ لوگ آپ کے پیچھے نہ چلیں, اور اس کے لیے وہ یوں کہتے تھے کہ یہ جو کتاب لے کر آئے ہیں یہ تو ان کے فرسودہ اور پرانے خیالات ہیں, اساطیر الاولین, پرانی باتیں ہیں, پرانی پرانی کہانیاں ہیں. حالانکہ ان لوگوں کی کتابوں میں پرانی کہانیاں تھیں اور سرکار نے جو بات کہی تھی اور قرآن لے کر جو آپ آئے تھے اس میں تو قیامت تک کے حالات اور ہر ایک کا کچا چٹھا بیان کر دیا تھا. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, تم کو ایسی کتاب اللہ نے دی ہے جس میں تمہارا ذکر پڑھ سکتے ہو تم اگر اللہ نے سمجھ دی ہو تو. ہم تامرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون, تم اپنے فیصلوں میں, تم اپنی عقل مندی میں, تم اپنے ہوشیاری میں, تم اپنی ذہانت میں بہت مشہور ہو. عرب والے اور خاص طور سے مکے والے دور دور تک اپنی بالغ نظری میں اور اپنی حکمت عملی میں اور اپنی سیاست میں بہت مشہور تھے, بڑے گھات قسم کے لیڈر تھے ان کے پاس, منٹوں میں اور چٹکیوں میں بڑے بڑے فیصلے کرتے تھے اور بڑے بڑے داؤ چلتے تھے اور بڑے بڑے پلان بناتے تھے. کہ قدرتی طور پر ان کے اندر یہ صلاحیت تھی, لیکن بس صلاحیتوں کا آدمی صحیح استعمال کرے تو اچھا ہے, ورنہ وہی صلاحیت نہیں اگر غلط استعمال ہو تو آدمی کو لے ڈوبتی ہے. دنیا میں ایسے بہت سے لوگ رہے ہیں جن کو اللہ نے بے پناہ صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں, لیکن صلاحیتوں کا استعمال تعمیر میں نہیں کیا, خیر بھلائیوں میں نہیں کیا, تخریب میں استعمال کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اور ان کی صلاحیتیں بیکار ہو کر رہ گئی. دنیا میں بہت سے دھورندھر علماء ہیں, بڑے بڑے اسکالر ہیں, کوئی فائدہ ان سے نہیں ہو رہا ہے, اس لیے کہ قابلیت کسی کے اندر ہو اور کام کر جائے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے یہاں قبولیت چاہیے, قابلیت سے کچھ نہیں ہوتا. بڑے بڑے قابلیت کے لوگ ہیں کچھ نہیں کر پاتے, لیکن جنہوں نے بزرگوں کے جوتے سیدھے کیے اور جو تھوڑا سا علم رکھتے تھے اللہ نے ان کے علوم میں برکتیں دی اور اللہ نے ان سے کام لیا. میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ بالکل پسٹی قسم کا طالب علم, کچھ نہیں لکھا اس نے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کام کر رہا ہے, اس لیے کہ اس نے دعائیں لے لی, اپنے اساتذہ کی دعائیں لے لی, ان کے جوتے سیدھے کیے تھے, ان کے قدم چومے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دل کی جو دعائیں تھیں اس سے نواز دیا, اس کو کام لے لیا اس سے, اور اس کے تھوڑا سے علم کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. مکے والوں کے پاس بے پناہ صلاحیتیں تھیں, دنیا والوں کے فیصلے کرتے تھے وہ, لیکن خود اپنا فیصلہ وہ نہیں کر سکے کہ کیا فائدے کی چیز ہے ان کے لیے اور نقصان کیا ہے. اکبر الہ آبادی اسی بات کو تو کہتے ہیں کہ فلسفی کو فلسفے میں خدا ملتا نہیں. کتنا فلسفہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے, تفلسف خشک قسم کا سبجیکٹ ہے اور بڑی لمبی بحث ہے اس کے اندر. فرماتے ہیں فلسفی کو فلسفے میں خدا ملتا نہیں اور ڈور کو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں. کچھ کام نہیں آتی عقل مندی, کچھ کام نہیں آتی ذہانت. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ذہانت نہیں تھی, لیکن سرکار کی اتباع کی اللہ نے کامیاب کر دیا. اور ابو جہل کے پاس ذہانت بہت تھی, لیکن دشمنی سرکار کی تو برباد ہو کے رہ گیا. تو کامیابی کب ملتی ہے؟ جب آدمی اللہ کے احکام پہ چلنا شروع کرتا ہے, جب اللہ کی مرضی سے جینا شروع کرتا ہے, جب اللہ کی رضا مندی کی تلاش میں رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل میں برکتیں عطا فرماتے ہیں اور اس کو شرف قبولیت سے نواز کر دنیا میں بھی نیک نام کر دیتے ہیں. فرماتے ہیں ان کے اتنے دھورندر اور سمجھدار لوگ ہیں, کیا یہ حق قبول نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن یہ حق تو کیا قبول کرتے, یہ اور پریشانیوں میں دوسروں کو بھی مبتلا کرتے ہیں, خود بھی جو ہے اندر مصیبت میں مبتلا ہیں کہ ہدایت ان کو نصیب نہیں ہوتی, کیونکہ انہوں نے ہدایت مانگی نہیں کبھی. ہدایت کس کو ملتی ہے؟ ہدایت طالب کو ملتی ہے. پیاس لگی ہے ایک آدمی کو, اگر کوئی پیاس کا وظیفہ پڑھتا رہے گا تو وہ پیاس کے وظیفے سے پیاس نہیں بجھے گی, اس کو آگے بڑھ کر جو ہے جام اٹھانا پڑے گا, گلاس اٹھانا پڑے گا, منہ سے لگانا پڑے گا اور کچھ گھونٹ لینے پڑیں گے, کچھ اس کو گلے سے نیچے اتارنا پڑے گا, تب اس کی جا کر پیاس بجھ جائے گی. تو کچھ تو نقل و حرکت درکار ہے, کچھ اپنی طرف سے طلب درکار ہے. سچی طلب ہو تو پھر اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں. حضرت حاجرہ کی سچی طلب تھی تو ایسا پانی کا چشمہ اللہ نے نکالا کہ آج تک لوگ پانی پی رہے ہیں. یہ سچی طلب کا نتیجہ ہے, اور یہ 60 چکروں میں سچی طلب بتاتے ہیں, صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا. یہ دوڑ کیا بتاتی ہے؟ کہ اللہ کی رضا کے لیے دوڑنا سیکھو, سچی طلب پیدا کرو, ایسا دوڑو جیسے حضرت حاجرہ دوڑی تھی, ایسا تڑپو جیسے اسماعیل تڑپے تھے, تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی فیصلے وہی فرمائیں گے جو اللہ نے ان کے لیے فیصلے فرمائے. اس لیے کہ اللہ کی رحمتوں کے دروازے ہر وقت واہ اور ہر وقت کھلے ہوئے اور ہمیشہ کشادہ. فرماتے ہیں یہ سب بات سمجھتے ہیں. آج دنیا کیا نہیں سمجھتی کہ اسلام حق ہے؟ کیا دنیا نہیں سمجھتی ہے کہ اس میں ایک ایک چیز کے اندر صداقت ہے؟ ہماری نماز کی طاقت کو یہ لوگ نہیں سمجھتے، قرآن کی صداقت اور اس کی حقانیت کو نہیں سمجھتے. سمجھتے ہیں لیکن آفتاب کو اور سورج کو کب تک کمبلوں کے پیچھے اور کب تک چادروں کے پیچھے چھپا کر دنیا کو جو ہے وہ اس سے دور رکھیں گے؟ کب تک دور رکھا جا سکے گا؟ آج بھی عالم یہ ہے کہ جو اصل چیز ہے اس سے لوگوں کا ذہن ڈائیورٹ کر رہے ہیں. جو عبادتیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، جو دین والی نعمت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، اگر اس نعمت پر دنیا آ جاتی ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. تو حق کو سمجھتے ہیں یہ سب. مشرکین مکہ بھی سرکار کو حق سمجھتے ہیں، آپ کو ملنے والی کتاب کو بھی حق سمجھتے ہیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ حق کا اقرار کرنے میں ہماری کرسی کا مسئلہ زیادہ ہے اور ہمارا اقتدار چلا جائے گا تو اقتدار اور اپنی اجارہ داری چلی نہ جائے. اس کے لیے انہوں نے بہت کچھ کر رکھا تھا. سرکار نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف، جو کعبہ کی چار دیواری، پہلے اس میں نماز ہوتی تھی اور یہ بالکل سطح زمین پر تھا کعبہ، لیکن قریش والوں نے اور مکے والوں نے اپنی اجارہ داری برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا؟ جب انہوں نے دوبارہ اس کو بنایا، کیونکہ سیلاب کی وجہ سے بہت نقصان ہوا تھا اس کو، تو اس کو دوبارہ بنانے کا ارادہ کیا تو اپنی جو حلال کمائی تھی وہ جمع کی، اور یوں کام کسی مہمان کو باہر سے نہیں بلائیں گے، پیسہ بھی ہمارا لگے گا اور مسجد بھی ہم ہی بنائیں گے. اصل تو مسجد اس طرح سے بننی چاہیے کہ پیسہ بھی ہمارا لگے اور آدمی بھی ہمارے لگے، تعمیر بھی ہم کر رہے ہیں، سرکار خود تعمیر کر رہے ہیں، صحابہ کرام پتھر اٹھا کے لاتے ہیں، حضور کے بدلے کا پتھر حضرت عمار لاتے ہیں، اور یہ ہمارے یہاں کے جو چھوٹی چھوٹی اینٹیں ہوتی ہیں، ایسی اینٹیں نہیں ہوتی تھی مکے میں، اور اب میں اینٹیں جو ہے وہ بڑے بڑے پتھر ہوتے تھے جو پہاڑوں سے تراش کر دیوار کے مناسب، تو ایک کندھے پر ایک پتھر آ سکتا ہے. حضرت عمار سرکار کا بھی لاتے تھے کہ آپ آرام فرمائیں، سرکار آپ نگرانی فرمائیں، یہاں آپ نہیں لائیں گے میں آپ کے بدلے کا پتھر بھی لاتا ہوں، ورنہ سرکار خود آپ کا پتھر بھی لانا چاہتے ہیں. انہوں نے جب کعبے کی چہار دیواری اٹھانے کا ارادہ کیا تو دروازہ نیچے سے نکال دیا اور اوپر لے جا کر رکھ دیا، پتے آدم پر لے جا کر دروازہ رکھا اور دروازے کو کر دیا بند، اور بند اس بنا پر کیا کہ چابیاں ہمارے پاس رکھیں گے، جو چاہے وہ چلا نہ جائے، ہم جس کو چاہیں گے وہ جائیں گے، اپنی اجارہ داری برقرار رکھ دیں. پہلے جب بیت اللہ نیچے تھا تو ایک دروازہ مشرق میں تھا، ایک مغرب میں تھا، یہاں سے آدمی داخل ہو نماز پڑھے اور وہاں سے نکل جائے، لیکن انہوں نے اوپر لے گئے دیوار کو، دروازہ قد آدم کی اونچائی پر رکھ دیا اور اس کو لاک کر دیا، اور لاک کرنے کے بعد چابیاں اپنے پاس رکھی کہ جس کو ہم چاہیں گے وہی جو ہے اس کے اندر جا سکتا ہے. سرکار چاہتے تھے کہ دوبارہ اس کو اس طرح سے کر دیں جس طرح کے اصل تعمیر ہے، لیکن پھر اس میں جو ہے سیاسی نقطۂ نظر سے لوگ جو ہیں کوئی غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دیں گے، اس لیے سرکار نے ایسا نہیں کیا. تو بعد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ سرکشی کی وجہ سے نہیں مان رہے ہیں. سرکار کو نہ ماننا سرکشی کی وجہ سے ہے، اندر کے عناد اور دشمنی کی وجہ سے ہے، ورنہ دل ان کا کہہ رہا تھا کہ مان لینا چاہیے، لیکن ضد ایسی چیز ہے کہ سچائی کو بھی قبول کرنے کے لیے جلدی آدمی تیار نہیں ہوتا، حالانکہ دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ قبول کر لو، لیکن ضدی مزاج انسان کا جو ہے وہ حق کی طرف آنے نہیں دیتا اور اسے قبول نہیں کرنے دیتا. آگے چل کر فرماتے ہیں کہ قرآن یہ بھی اصل میں اللہ کا کلام تھا، لیکن لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے تھے تو انہوں نے اس کے خلاف بھی پروپیگنڈا شروع کر دیا، اللہ اس کا بھی جواب دے رہے. ہم یقولون تقولا کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم تو انہوں نے گھڑا ہے, انہوں نے بنایا ہے قرآن شریف بیٹھ کر اور ترتیب سے جو ہے آیتیں بنائی ہیں, حالانکہ آپ کسی جگہ پڑھنے نہیں گئے, سرکار کسی جگہ نہ مدرسے میں گئے نہ کسی استاد سے آپ نے پڑھا, اس بنا پر کہ انبیاء کرام کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا, یہ ایک فلسفہ ہے, ایک حکمت ہے. کیوں؟ اگر بچپن میں کسی سے پڑھ لیا ہے تو پڑھنے کے بعد جب بڑے ہو کر نبوت کا دعویٰ کریں گے اور دعوت دیں گے تو سب سے پہلے وہ استاد کھڑا ہوگا کہ بھائی اگر یہ نبی ہے تو پھر مجھے نبی مانو, اس بنا پر کہ ان کو پڑھایا میں نے. جیسے کہ مجھے جن لوگوں نے پڑھایا ہے جب میں تقریر کرتا ہوں تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھایا, اور ہم کو ماننا پڑتا ہے کہ جی یہ استاد کے برکت اور ان کا تو خیر اور ان کے جوتوں کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے دو لفظ پڑھا دیے, دو حرف آ گئے, یہ ہمارے اساتذہ کرام کی برکت ہے, وہ کھڑے ہو کر جوتے بھی ہم کو مارے تو بھی جو ہے ان کا حق بنتا ہے, لیکن نبی کی شان نرالی ہے. دنیا میں نبی کا کوئی بھی استاد نہیں ہوتا, ان کا علم سیدھا آسمان سے آتا ہے. غالباً یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وعظ کی مجلس میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا تھا کہ کون سب سے زیادہ دنیا میں اور اس کائنات میں عالم بڑا کون, من عالم و فلو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل صحیح جواب دیا, انا عالم, میں سب سے زیادہ علم والا ہوں. لیکن اللہ کو یہ لفظ انا کے ساتھ جو جواب دیا گیا وہ پسند نہیں آیا, کیونکہ آپ کی شان بہت برتر, انبیاء کرام کا مقام بہت اعلیٰ اور بہت ارفع ہوتا ہے, اس بنا پر یہ جملہ پسند نہیں فرمایا گیا. تو جواب کیا دینا چاہیے تھا؟ فرمایا جواب یوں دینا تھا کہ اللہ ہو عالم, اللہ زیادہ علم والے ہیں. انا عالم کیوں کہا؟ اس پر آزمائش آئی اور بتایا کہ حضرت خضر جو ہیں ان کو ہم نے ایک نیا علم دیا ہوا ہے, دیکھو تمہارے پاس اس کا ایک چھینٹا بھی نہیں ہے. حضرت خضر کو خضر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں ہریالی ہو جاتی ہے. میں طلبہ سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارا اور ان کا یہ کانٹراسٹ ہے کہ ہم جہاں بھی قدم رکھتے ہیں وہاں گھاس اگی ہو تو بھی سوکھ جاتی ہے, لیکن حضرت خضر جہاں قدم رکھتے ہیں وہاں ہریالی چھا جاتی ہے. اب حضرت خضر جو ہیں ان کو اللہ نے خاص قسم کا علم عطا فرمایا. اس میں بھی حالانکہ علم شریعت بڑی چیز ہے اور علم نبوت جو عطا کیا تھا وہ بڑا تھا, لیکن بتایا کہ فی جملہ علوم بہت ہیں اور ان علوم میں وہ چیزیں ہیں جو تم کو نہیں معلوم, اس لیے امتحان سے دو چار ہونا پڑا. تو لفظ انا انسان کو امتحان میں ڈالتا ہے. اور آدمی یوں کہے, مثلا کسی نے یوں کہا کہ آپ سے پوچھا جائے کیا آپ نے کلکتہ دیکھا ہے, آپ نے کہا ہاں دیکھا ہے, تو اب آپ سے وہ پوچھے گا کہ ڈمڈم ہوائی اڈا کدھر ہے, فلان روڈ کدھر ہے, وہ کدھر ہے, آپ کو جواب دینا پڑے گا. اب وہ سب سوالات شروع ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے لائنی کا اظہار کر دیا کہ میں کلکتہ کو نہیں جانتا تو وہ کیا سوال کرے گا آپ سے؟ وہ ظاہری بات ہے کہ کوئی سوال نہیں کرے. ایک آدمی گیا تھا ایک اجنبی مقام پر, ایک آدمی سے پتا پوچھا کہ یہ فلان صاحب کہاں رہتے ہیں. اب وہ نہ کہتے تو چلتا تھا, ان کو معلوم نہیں تھا تو وہ نہ کہہ سکتے تھے, لیکن وہ بھی ان کو لگا کہ میں اس بستی میں رہتا ہوں, اس نے مجھے پوچھا ہے اور میں نہ کہوں یہ بھی مناسب نہیں, تو انہوں نے کہا مسجد کے سامنے رہتے ہیں. اچھا مسجد کہاں ہے؟ کہ ان کے گھر کے سامنے ہے. اچھا گھر کہاں ہے؟ فرمایا مسجد کے سامنے ہے. یہ دونوں کہاں ہے؟ کہ دونوں آمنے سامنے ہیں. اب دیکھیے گول گول گول گول اس کو بات کرنی پڑتی ہے, کیونکہ اس کے پاس اس کا علم ہے ہی نہیں. تو انانیت خطرناک چیز ہے. انا کہاں؟ تو آدمی امتحان میں مبتلا ہوتا ہے. بکری انا کہتی ہے تو لٹک جاتی ہے, ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں اور مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی کے لینے دینے پڑ جاتے ہیں. یہاں کیا فرماتے ہیں؟ کہ سب سے خطرناک چیز جس کو یہ جو جس نے ان کو مار ڈالا مکے والوں کو وہ یہ تھا کہ وہ جانتے تھے کہ سرکار حق ہے لیکن اپنی پڑھائی اس لیے انہوں نے الزام لگا دیا. تو دنیا میں نبی کا کوئی استاد اللہ ان کے استاد ہے تاکہ کوئی کھڑا ہو کر یوں نہ کہے کہ تم نے تو مجھ سے پڑھا تھا. تمہارا دعوی نبوت یہ معرض خطر میں پڑ گیا ہے, نہیں کہہ سکے. ہمارے حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے کہ بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مکتب میں بٹھایا, ہونے والے نبی ہیں اور گہوارے میں بڑا زبردست کلام کیا ہے. جب بٹھایا تو استاد نے جو ہے پہلا حرف پڑھایا علی, تو انہوں نے پوچھا کہ اسے علی کیوں کہتے ہیں حالانکہ چھوٹے ہیں ابھی بھی. سوال کیا, ہم لوگوں نے بھی تختی پڑھی اور کتنی تختیاں توڑتا ہے کہ ٹھکانے لگا دی, لیکن ہم کو تو یہ سوال ذہن میں بھی نہیں آیا علی کو علی کیوں کہتے ہیں اور یہ کیوں ایسا اوپر سے نیچے کی طرف لکھتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے. اب استاد بتا نہیں سکا, اس کا کچھ اور بھی نام رکھ سکتے تھے نا, یہی کیوں رکھا ہے, یہ تو برسوں سے چل رہا ہے کیوں, لیکن کیوں چلایا جا رہا ہے, کیوں چل رہا ہے, وجہ کیا ہے. کچھ اور بھی چل سکتا تھا, یہ کیوں چل رہا ہے. کہ بیٹا یہ تو میں نہیں بتا سکتا, ایک صوفی طالب علم مدرسے میں داخل ہوا تھا, جب وہ داخل ہوا تو نحو کے استاد نے ایک جملہ اس کو پڑھایا, ضرب زید عمرا, زید نے عمرو کو مارا. ترجمہ اس کا یہ ہے ضرب زید عمرا, فرضی طور پر زید اور عمر ہیں, ایگزامپل ہے, مثال ہے. بتایا کہ زید جو ہے اس کے اندر فائل ہے اور عمر مقبول ہے اور یہ ضربہ جو ہے یہ ورب ہے. تو وہ صوفی صاحب نے سوال کیا کہ ضرب زید عمرا, زید نے عمرو کو مارا, مانا میں نے لیکن وجہ کیا ماننے کی, کیوں مارا, کوئی وجہ ہونی چاہیے. زید مارتا جائے عمر مار کھاتا جائے, یہ زمانہ ہے مار کھانے کا, فقیر مار کھانے کے لیے تیار نہیں تھا. عمر بیچارہ ایسا تو کیسا مظلوم ہے کہ مار کھاتا ہی جاتا ہے, میں تو جب سے آیا ہوں جب سے زید مارتا ہے اور عمر مار کھاتا ہے, یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا. انہوں نے کہا بھائی یہ تو مثال ہے, فرضی چیز ہے, ایسا ہوا نہیں ہے. فرمایا جو ہوا نہیں ہے اس کو مثال میں ایک کو مظلوم بنانا دوسرے کو ظالم بنانا کیا حق ہے آپ لوگوں کو, یہ الزامات لگانے کا حق کیا پہنچتا ہے, ایسی جھوٹی تعلیم دیتے ہو. تو وہ چھوڑ کے چلا گیا. حالانکہ یہ تو مثال ہے, ہمارے سب مشائخ اسی طرح سے دیتے آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہرحال جب یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا بیٹا اس کا جواب کوئی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. کہ کون دے گا؟ میں دوں گا. بیٹا تجھے معلوم ہے جواب؟ کہا جی معلوم ہے. اچھا تو دے دو. فرمایا یوں نہیں دوں گا. کیسے دو گے؟ فرمایا جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں میں بیٹھوں گا, کیونکہ مجھے استاد کے منصب پر بیٹھنا پڑے گا, مجھے یہ تسلیم نہیں ہے کہ آپ استاد ہوں, میں شاگرد ہوں, کیونکہ جواب میں دینے والا ہوں تو میں استاد کے منصب پر بیٹھوں گا, آپ شاگرد کے منصب پر بیٹھیں گے اور میں جواب دوں گا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قاعدہ کلیہ کو برقرار رکھا کہ دنیا میں جو ہے نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا. وہ استاد بننے کی کوشش کر رہے تھے, الف ہی کے اندر معاملہ ختم ہو کے رہ گیا اور بتلایا کہ الف سے ہی آگے نہیں بڑھ سکتے, استاد بننے کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے. فرمایا نبیوں کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا, ان کا علم اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو فرماتے ہیں یہاں پر کہ جب دنیا میں نبی کا کوئی استاد ہی نہ رہا تو سکھایا کس نے کہ اتنا شاندار قرآن کریم دنیا کے سامنے کہ جو لکھا جائے تو لاجواب کر دے, جو کہا جائے تو لاجواب کر دے, ایسا بے مثال قرآن اور ایسی بے مثال کتاب اور ایسا بے مثال کتاب کون کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ. فرمایا ان کا دماغ خراب نہ ہوتا تو یہ قرآن کریم کو اللہ کی کتاب مان لیتے. زمیر خان جہانگیر خان کا انتقال ہوا ان کے لیے مغفرت فرمائیں. شریفہ بی بی بیمار ہیں اسپتال میں زیر علاج ہیں, صحت کے لیے دعا فرمائیں. اور کسی صاحب نے محمد شکیل ہانسروٹی صاحب مہاویر اسپتال میں داخل ہیں کوثر بانو محمد شکیل ہانسروٹی ان کے لیے دعا فرمائیں, اللہ صحت عطا فرمائے. اور اولاد میں آپس میں محبت پیدا ہو اس کے لیے بھی دعا فرمائیں. ہمارے شبیر بھائی جنرل بیمار ہیں, بیمار تو کیا وہ گر گئے تھے اور کچھ چوٹ آئی تھی, آج انہوں نے فون کر کے جو ہے وہ درخواست کی کہ میری صحت کے لیے جو ہے دعا کی جائے. تو ہمارے یہاں کے جو ہیں تشریف لانے والے مہمانوں میں خاص ہیں, لہذا ان کے لیے بھی دعا فرمائیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت جو ہے وہ عطا فرمائیں اور جو پریشانی ہے اللہ اپنے فضل سے دور فرمائیں. ایک خاص خبر جو ہے غم کی یہ ہے کہ ہمارے حضرت مولانا عبد الرحیم مطالعہ صاحب جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب قدس سرہ العزیز کے بڑے منظور نظر خلفاء میں رہے ہیں اور کافی کام انہوں نے زامبیا میں کیا ہے اور چپاٹا میں بہت بڑا مدرسہ جو ہے قائم فرمایا, پوری زندگی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے خادم رہے اور اس کے بعد سے جو ہے اللہ نے بڑا کام ان سے لیا. وہ حضرت شیخ کی دعائیں دونوں بھائیوں کو کام آ گئی اور جو ہے اللہ دونوں سے خوب کام لے رہے تھے. ابھی ابھی جو ہے سراج القاری کے نام سے ان کی جو ہے شرح بخاری کا سلسلہ شروع ہوا تھا, کوئی چار پانچ جلدیں ہوئی ہوگی. اور بھی علمی کام ان کے بہت ہیں, عرصے تک بخاری شریف کا اور دوسری تمام جو ہے کتب حدیث کا درس دیتے رہے ہیں. دور تک کی تعلیم ان کے یہاں رہی ہے, حاضری ہوئی ہے میری زامبیا تو وہاں بھی حاضر ہوا تھا. حضرت نے بڑا محبت کا معاملہ تو اچانک جو ہے انتقال فرما گئے, ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں, اللہ تعالیٰ غریب رحمت فرمائیں اور اعلیٰ علیین میں بہترین مقام عطا فرمائیں. اور جو جو حضرات دنیا سے گئے ہیں ایمان والے ان تمام کی مغفرت کے لیے دعا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات, تفضيلنا بها جميع الحاجات, تطهرنا بها من جميع السيئات, ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات, تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات, إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء, واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات, إنك سميع قريب مجيب الدعوات, يا قاضي الحاجات, يا حل المشكلات, يا كافي المهمات, يا دافع البليات, يا شافي الأمراض, إنك على كل شيء قدير. تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم, بجاه سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين, برحمتك يا ارحم الراحمين. لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے تھوڑی دیر کے لیے اور محمد رسول اللہ پر یہ ذکر ختم ہوگا. روزانہ جو ہے جن حضرات کو جو بھی کیے گئے ہیں وہ اپنے ورد کرتے رہیں گے, 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور بیچ میں 10 مرتبہ کے بعد محمد رسول اللہ کہیں گے, اور 200 مرتبہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. یہ 24 گھنٹے میں یہ عادت کو پورا کرنا, زیادہ کر سکتے ہیں کم سے کم کی یہ مقدار ہے. تیسرا درود پاک, اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم, یہ آسان تر درود ہے. اور کوئی درود ابراہیم پڑھنا چاہتا ہے ہمتوں پر ہے, کم سے کم 200 مرتبہ 24 گھنٹے میں, اور زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھنا چاہتے ہوں. ہمارے احباب میں ایسے بھی ہیں کہ جو روزانہ 12,000 کا ورد بھی کر رہے ہیں اور کچھ حضرات جو ہے 7-8,000 کا ورد بھی کرتے ہیں, اللہ قبول فرمائے. اور جو ہے قرآن کریم کی تلاوت حفاظ کے لیے کم سے کم ایک پارا زیادہ جتنا بھی پڑھنا چاہیں, اور کم سے کم جو حفاظ نہیں ہیں ان کے لیے پاؤ پارا کا ہم نے وہ رکھا ہے. حالانکہ حضرت تو ایک پارے کو فرما دیتے لیکن پاؤ پارے سے شروع کریں گے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ہمت دیں تو پھر ایک پارا بھی پڑھتے رہیں. اور مراقبہ روزانہ چند منٹوں کے لیے کرنا ہے, باقی نمازوں کی پابندی اور گناہوں سے اجتناب اپنی جگہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. روشنیاں بند کر دیں اور ذکر شروع کریں گے. ہمارے کچھ احباب بہت جلدی جو ہے وہ ایک ٹرین کے انتظار میں ہیں, اس لیے ہم آج جلدی جو ہے اپنا سبق ختم کریں گے انشاءاللہ. ہزار بار بیشویم دماز مشکو گنام خنوز نام تو گفتن کمال دے آمین کریں گے تھوڑی دیر کے لیے. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی رحمتوں کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے. آدمی گناہوں کے تصور میں دنیا کے خیال میں تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اللہ کے دھیان میں اللہ کی یاد میں اللہ کی رحمتوں کے انتظار میں بیٹھنا ہے. جو طلب لے کر بیٹھے گا اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ فائدہ پہنچائیں گے اور کروڑوں لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اس سے انشاءاللہ ہمیں بھی فائدہ ہوگا. مراقبہ مقصود تک پہنچنے کا وسیلہ اور زینہ اور ذریعہ ہے اور اس کے فائدوں میں یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچتا ہے. اللہ کا دھیان نصیب ہونے سے آدمی نیکیوں میں لگے گا اور اللہ کے دھیان کی برکت سے گناہوں سے بچ جائے گا. دونوں چیزوں کی ضرورت ہے, ہمیں نیکیاں درکار ہیں, گناہوں سے ازبس بچنے کی ہم کو ضرورت بھی ہے اور مراقبہ اس میں معین ہے, اس میں مددگار ہے. اب سے تھوڑی دیر تک کے لیے انشاءاللہ مراقبہ کریں گے اور ایک ہی تصور جاری رکھیں گے, آنکھیں بند ہو اور جسم میں نبض و حرکت نہ ہو اور ایک ہی تصور رکھیں, اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے. الخفت دل بیدار شو بیدار شو بیدار شو غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جا, دل کو جگانا ہے اصل, اللہ کی یاد میں لگانا ہے. در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو, اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا, دل کا اصلی کام ہی اللہ کی یاد. عزیزوں دوستوں یارو یہ دنیا دار فانی ہے, دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنائی ہے, تو آیا بکر تار پسا لذات دنیا میں اور عقل کھوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے. دل بے نور کو پر نور کر دے, دل مغموم کو مسرور کر دے, یاد رہے کہ گناہوں سے دل مغموم ہوگا اور دل سیاہ ہو جائے. فروزہ دل میں شمعیں نور کر دے اور یہ گوشہ نور سے معمور کر دے. میرا زاگر سنور جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. ہے میری کات میں خود نفس میرا الہی اس کو بے مقدور کر دے. اور مراقبہ کرے تو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ آج تو کہنے پر اپنے اختیار سے آنکھیں بند کی ہیں لیکن ایک دن ایسا آئے گا کہ جسم پر اپنی ذات پر آنکھوں پر کوئی اختیار میرا نہیں ہوگا. کٹے ہوئے درخت کی طرح پڑا رہوں گا اور معلوم نہیں میری آنکھ کون بند کرے گا. اور کشاں کشاں مجھے کفن میں لپیٹ کر لوگ کہاں لے جائیں گے, منو تنو مٹی کے نیچے دبا دیں گے اور دوستی کا حق ادا کریں گے کہ مٹی چند لاپیں ڈال کر آ جائیں گے پھر مجھے اندر جواب دینا ہے, کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا وہاں. قبر جنت کا ایک باغ بن سکتا ہے, جہنم کا ایک گڑا بن سکتا ہے. ہمیں غور کرنا ہے ہم نے اپنی قبر کو کیا بنانا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھ کر دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وازواجہ بارک وسلم. اللہم لک الحمد کلو ولک الملک کلو ولک الشکر کلو وإلیک یرجع الامر کلو. اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی علی محمد کما واہلو فافعل بنا ما انت اہل انک انت اہل التقوى واہل المغفرة. آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامة مع الابرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل. اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه العين وما تخفي الصدور. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم اعنا على تلاوه القران وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اپنا فضل و کرم شامل حال فرما. اللہ رحم کے کرم کے فیصلے فرما اے اللہ, مغفرت کے فیصلے فرما اے اللہ, پوری امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اے اللہ, ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما, اپنی شان کریمی پر نظر فرماتے ہوئے ہمارے جرائم کو درگزر فرما دے اے اللہ, چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ, کوئی جانے نہ جانے تو ہماری تمام خطایا کو, ذنوب کو, سیاحت کو, گناہوں اور معصیات کو اے اللہ جانتا ہے, اے اللہ اپنے فضل سے تمام ہی گناہوں کو درگزر فرما اے اللہ, اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا اے اللہ, تیری مان کر زندگی گزارنے والا بنا اے اللہ, منمانی زندگی سے حفاظت فرما اے اللہ, نفس اور شیطان دونوں نے ہمیں تباہ کر دیا اے اللہ, دونوں کے شرور سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ, تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اور ہمیں اپنا بندہ بنا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما اے اللہ, عشق رسول, محبت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما اے اللہ, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, جو مقروض ہیں غیب سے فرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما اے الہ العالمین, جو مرحومین مرحومات دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ والا مقامات عطا فرما اے اللہ, اس پورے مجمع کی مغفرت فرما, امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما, جب تک زندہ رکھتے ایمان پر زندہ رکھ, جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما اے اللہ, یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. پیر کے روز انشاءاللہ خوب صاحب کی مسجد میں یہ مجلس قائم ہوگی اور نماز کا وقت ہے 8:15. Thank you.